Na zegarach 21, program Trzeci Polskiego Radia, sobota 25 listopada. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent weźmie pod uwagę także argumenty ekonomiczne, mówi minister Paweł Soloch, pytany o podpis pod ustawą o handlu w niedzielę. Prezydent Ukrainy chce kar za nieuznawanie Holokaustu i Wielkiego Głodu. Złoty glan dla Janusza Gajosa za niepodążanie za trendami. 2/3 oczekiwań Solidarności w sprawie handlu w niedzielę zostało spełnionych, mówi przedstawiciel związku Alfred Bujara. Jednocześnie zapowiada walkę o objęcie ustawą także sklepów internetowych i centrów logistycznych. Wczoraj Sejm przyjął ustawę, która zakłada, że w 2020 roku w niedzielę sklepy mają być zamknięte z wyjątkiem 7 w roku. W przyszłym roku od marca w każdym miesiącu byłyby 2 handlowe niedziele, a w 2019 jedna. Po pracach w Senacie i ewentualnych poprawkach dokumenty trafią na biurko Andrzeja Dudy. Minister Paweł Soloch mówił w Trójce, że prezydent decyzję w tej sprawie podejmie po analizie różnych argumentów, również ekonomicznych. Prezydent rozważa wszystkie argumenty i w momencie, kiedy projekt będzie gotowy, na pewno do nich się odniesie. No, co do zasady, to jest ruch, mówię o zakazie handlu w niedzielę, w dobrym kierunku. Natomiast szczegółowo pan prezydent do tego się odniesie, zapoznawszy się z argumentami każdej ze stron. Zakaz handlu, przypomnijmy, nie będzie obowiązywał między innymi stacji paliw, dworców kolejowych i lotnisk, aptek, kwiaciarni oraz sklepów internetowych. Prezydent Ukrainy zaapelował o wprowadzenie odpowiedzialności prawnej za nieuznawanie Holokaustu i Wielkiego Głodu. Sądzę, że nadszedł czas, żeby przyjąć ustawę o pociąganiu do odpowiedzialności za nieuznawanie tych dwóch strasznych tragedii, mówił Petro Poroszenko. Dzisiaj Dzień Pamięci Ofiar Wielkiego Głodu z lat 1932-33. Według historyków w ciągu tych dwóch lat zmarły 4 miliony ludzi. Z Kijowa relacjonuje Paweł Buszko. Pamięć ofiar stalinowskiej zbrodni uszanowano minutą ciszy. Przy pomniku ofiar Wielkiego Głodu odprawiono modlitwę w intencji milionów zagłodzonych Ukraińców. Złożono też symboliczne bukiety kłosów zboża. Wielki Głód to największa tragedia w historii Ukrainy, mówił do zebranych ukraiński prezydent Petro Poroszenko. Nasze wnuki i prawnuki nie mogą zapomnieć, że w 1932 roku Bóg dał Ukrainie urodzaj. To kremlowski antychryst zorganizował Wielki Głód, zabrał jedzenie i skazał miliony Ukraińców na mękę śmierci głodowej. W ramach obchodów w oknach wielu ukraińskich domów po zapadnięciu zmroku zapłonęły świece jako symbol pamięci o ofiarach sowieckiej zbrodni. Wielki Głód wywołany był przez komunistyczne władze za pomocą konfiskat produktów żywnościowych prowadzonych na ukraińskich wsiach. Oprócz Ukrainy kilkadziesiąt krajów świata, w tym Polska, uznały Wielki Głód za zbrodnię ludobójstwa. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Janusz Gajos, aktor filmowy i teatralny, odebrał Złotego Glana podczas trwającego w Łodzi Forum Kina Europejskiego. Ta nagroda jest przyznawana twórcom, którzy nie podążają za panującymi trendami i modami w kulturze popularnej. Każda podróż do tego miasta to jest dla mnie podróż sentymentalna. Tu się wszystko zaczęło i od czasu do czasu, kiedy udaje mi się z jakiegoś powodu przyjechać do Łodzi, chodzę sobie po Piotrkowskiej i patrzę, ile tam moich celówek zostało wytartych z lat. No, nie wymieniajmy sobie z dawnych bardzo. Cieszę się, że udało mi się tu przyjechać. Bardzo serdecznie dziękuję za to wspaniałe wyróżnienie. Nagrodę Janusz Gajos odebrał przed projekcją filmu Najlepszy, w którym gra jedną z ról. W Trójce pora na wiadomości sportowe. I w studiu Tomasz Gorazdowski. Norwegowie odnieśli drugie zwycięstwo w drugim konkursie drużynowym Pucharu Świata w skokach narciarskich. Polacy chcieli dziś walczyć o zwycięstwo, ale po tym jak na jeden skok został zdyskwalifikowany Piotr Żyła za nieprawidłowy kostium, pozostało po prostu skakać jak najlepiej bez szansy na dobry wynik. W efekcie nasi byli na 6. pozycji. Były fizjoterapeuta polskiej kadry Rafał Kot przyznaje, że w takich okolicznościach to świetny wynik. To jest tak, jakbyśmy skoczyli bez jednego skoku, czyli tak, jakbyśmy mieli około 140 punktów mniej albo 130 metrów. Naprawdę pokazuje charakter tej drużyny. Dobrze, że się nie załamali tym, bo wtedy może też zupełnie powietrze zejść z drużyny. Skoczymy sobie tylko tak, żeby było. A tutaj pokazuje, że jednak mentalnie są mocni. Jutro konkurs indywidualny. W piłkarskiej ekstraklasie remis i ostre strzelanie. Te w Gdyni, gdzie Arka rozbiła Sandecję 5-0, a wcześniej w Szczecinie Pogoń zremisowała z Piastem Gliwice 2-2. Trwa mecz w Kielcach, tam Korona gra z Legią. U piłkarzy ręcznych i dobrze, i słabo. Słabo, bo Orlen Wisła Płock przegrała na wyjeździe z HBC Nantes 30-32 w Lidze Mistrzów. 9. kolejka i już 7. przegrana Wisły. Przegrali też piłkarze ręczni Azotów Puławy w rewanżu z duńskim TTH Hølsbro 29-32, ale oni awansowali do fazy grupowej Pucharu EHF, gdyż w pierwszym meczu u siebie zwyciężyli 30-27. Też niby 3 bramki różnicy, ale więcej goli rzuconych na wyjeździe, to się liczyło. W siatkarskiej plus lidze Łuczniczka Bydgoszcz przegrała z Asseco 1-3, Czarni Radom pokonali Indyk Pola ZS Olsztyn 3-0, MKS Będzin przegrał z PGS Krąbeł Chatów, a GKS Katowice z Wartą Zawiercie też 0-3. I na koniec krótko o najważniejszych europejskich spotkaniach piłkarskich. Borussia Mönchengladbach pokonała mistrzów Niemiec, zespół Bayernu Monachium 2-1, w Anglii Liverpool zremisował z Chelsea 1-1, a w Hiszpanii Real Madryt pokonał Malagę 3-2. Silny wiatr na Śląsku, Podkarpaciu i w Małopolsce. Noc z opadami deszczu od +1 do +5 stopni. Jutro duże chmury, ale będą także przejaśnienia, przede wszystkim na zachodzie i w centrum Polski. Na Pomorzu, na wschodzie i na południu miejscami opady deszczu, na krańcach południowo-wschodnich popada mocniej od 4 do 6 stopni, a w górach zawieje i zamiecie śnieżne. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zagadkowe zakończenie roku na scenie teatralnej Trójki. Teatrzyk Zielone Oko. Retransmitowany tym razem ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Oczywiście. W reżyserii Janusza Kukuły. W rolach głównych Anna Cieślak, Krzysztof Gosztyła, Andrzej Ferenc oraz Henryk Talar. Prosimy nie regulować radioodbiorników. Pan Henryk, on chyba nie żyje, chyba leży tam. Z nim zawsze są jakieś kłopoty. Do usłyszenia w niedzielę po 20:00. Trójka i Teatr Polskiego Radia zapraszają. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Ogłoszenie społeczne. Wojna zmieniła Aleppo w morze ruin, cierpienia i łez. Zginęły tysiące ludzi. Zburzono domy, szpitale, szkoły. Czy miasto wróci do życia? Czy dzieci z Aleppo pójdą do szkoły? Możesz im pomóc. Wyślij SMS o treści pomoc pod numer 7545. Koszt 5 zł plus VAT. Wszyscy operatorzy zrzekli się swojego dochodu. Pomóż dzieciom z Aleppo wrócić do szkoły. Akcję organizuje Fundacja Świętego Mikołaja i Radiowa Trójka. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Black Week w Media Expert. Już dzisiaj Black Weekend. Telewizory smart, taniej nawet o 1000 zł. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 65 cali 4K Ultra HD, taniej o 1000 zł. Ceny produktów gwarantowane do poniedziałku. Nowy album Frank Sinatra. Stulecie urodzin, koncert w Trójce. Największe przeboje Franka Sinatry w wykonaniu Chopin University Big Band pod kierownictwem Piotra Kostrzewy. Znakomici wokaliści Kuba Badach, Janusz Szrom, Wojciech Myrczek i Sławek Uniatowski. Płyta do kupienia w wybranych sklepach muzycznych, salonach sieci księgarni Świat Książki oraz na stronie sklep polskieradio.pl. Polecają Radiowa Trójka, Jazz Forum, Stoart i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Stop! Zamiast wstrzymywać oddech, powstrzymaj zanieczyszczenie powietrza. To proste. Oszczędzaj energię, nie pal śmieci, wysiądź z auta i wskocz na rower. Zrób to i zachęcaj innych. Odetchnij. Czyste Mazowieckie. Kampania Wojewody Mazowieckiego finansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. As a matter of fact, I would suggest liability insurance for the station owner who puts this stuff on the air. Thank you. Uhonorowaliśmy mistrza Franka, który w dzisiejszej opowieści przewijał się kilkakrotnie. Rozmowy z Marcinem Świetlickim. Godzina trzecia, ostatnia. Fryzjerski jazz. posutej kolacji. Marzymy razem o demokracji. Tak to jest. A potem gramy. Fryzjerski czas. Czas wydepilowany, wydepilowany. To spróbujmy jeszcze znaleźć takie plamy, powiedziałbym, które są pana miastem. Daniel Mróz. Daniel Mróz, pewnie. Ja go widywałem na ulicach, nigdy z nim nie rozmawiałem, bo się wstydziłem. Daniel Mróz to był bardzo budzący wielki respekt człowiek z długą, siwą brodą, który zilustrował wszystkie moje ukochane książki, który był grafikiem w przekroju, i to tym przekroju, na którym się wychowywałem, czyli przekroju z lat 50., bo na strychu znajdowałem stare przekroje właśnie z 40., 50. lat i tam Mroza mnóstwo było kolaży i obrazków. Graficznie przekrój to jest Daniel Mróz, tak? Tak, no nie, było ich tam oczywiście mnóstwo, ale innych, tak. ale jak zamykam oczy i widzę stary przekrój, widzę obrazki Daniela Mroza. Niedawno w antykwariacie kupiłem wydany w 64 roku zestaw opowiadań fantastycznych debiutujących autorów science fiction. W 64 tam wielkie nazwiska późniejsze debiutowały. I wszystko było tak pięknie zilustrowane przez Mroza, że książki chyba nie będę czytał, tylko będę ją oglądał, bo są prześliczne. Nikt właściwie nie przebił tego ilustratora, a ja jestem wrażliwy w sensie nie tylko uszy, ale i oczy. Jak zobaczę jakiś ładny obrazek, to mnie to porusza, to prawda. Stare gazety, hasło. Stare gazety, no stare gazety na strychu znajdowane przez kilkuletniego Świetlickiego, gazety przedwojenne, gazety powojenne, bardzo stare gazety, to tworzyłem sobie z nich jakiś taki świat alternatywny. Rzeczywistość małego miasteczka z przełomu lat 60. i 70. to była taka ponura, szara rzeczywistość, a w tych gazetach był cały świat. Były piękne kobiety, dobrze ubrani mężczyźni, były przygody, było mnóstwo ciekawego. Może to były gazety PRL-owskie, ale akurat rodzice kupowali nie jakieś propagandowe, tylko pismo Ty i Ja. No właśnie. Tam była literatura, tam film. Była literatura, do tej pory film. Zdumiewające, ile rzeczy tam się udało przemycić. Znaczy politycznie bezpiecznych, ale taki większy oddech się pojawiał. Był taki też pismo Magazyn Polski, gdzie były przedruki z prasy światowej, jakichś artykułów, i też bogato to było ilustrowane. I też się tym fascynowałem. Ja u siebie na strychu jako mały chłopczyk wędrowałem po całym świecie i właściwie nie muszę nigdzie już jechać. Delikatny jestem na kacu. płaczu w pościeli. Siedzę i patrzę, już wieczór w pościeli. Siedzę i patrzę. Szalenie delikatny jestem na gacu. Szalenie delikatny jestem na gacu. Szalenie delikatny jestem na gacu. To taki stan. Piotr Marek. Piotr Marek. Piotr Marek, ja tych wielkich tego świata spotykałem tak bardzo pobieżnie. Piotra Marka spotykałem na tej samej zasadzie, co powiedzmy Stanisława Lema w swoim życiu, ponieważ Piotr Marek kilka razy, nie pamiętam w jakim lokalu, powiedzmy w Krzysztoforach, siedział przy tym samym stoliku, co ja, ale siedziało przy tym stoliku 10 osób i on siedział na drugim końcu. Ja się tylko do niego nieśmiało uśmiechałem. Był to człowiek, który się też bardzo od tej rzeczywistości krakowskiej i PRL-owskiej odróżniał, bo chodził w koszulce z Frankiem Zappą na przykład. I z płytami Zappy pod pachą. No właśnie. A to mi bardzo wtedy imponowało, że ktoś w ogóle ma taką koszulkę. I on, krążyły legendy, że ma zespół. Zespół się Dupą nazywał. A byłem na koncercie zespołu Narzędnik Osobowy, ale to był zespół Dupą, bo nie pozwolono tak na plakatach napisać, więc byłem na Narzędniku chyba Osobowym, chyba tak to się nazywało, albo Zwrotnym, jakoś tak jednorazowo tak się nazywało, w Dworku Białoprątnickim na takim koncercie i to był dla mnie wielki wstrząs. To był taki muzyczny happening, teksty były absurdalne i przepiękne. Później krążyła kultowa kaseta, jakbym chciał, żeby to ktoś na płycie może wydał. Ma kopię na kompakcie, rzeczywiście zrobiono taką kompilację po tym. Tak, ale te 20 minut nagrane w Teatrze Stu było tak, kiedyś, tak. O kurczę. Tak. Są legendy, że gra tam Tomasz Stańko. No, to jest legenda niezweryfikowana. Tak, bo Tomasz Stańko mówi, że może i grał, ale nie pamiętam. Bo właśnie Rafał Księżyk zapytał go ode mnie o to, bo jako autor jego również autobiografii, czyli rozmowy z nim, go zapytał ode mnie o to i powiedział, że niewykluczone, ale po prostu nie wiem. Nie wiem, czy pan lubi takie spekulatywne pytania, ale Piotr Marek jest kolejną postacią, o którą chciałem zapytać, czy gdyby, to być może. No, ja w każdej chwili, ale ja wtedy nie byłem żadnym muzykiem. Nie wiem, co mógłbym robić na scenie razem z Piotrem Markiem. Ale może 15 lat później. Może 15 lat później. Pamiętam dzień, kiedy dowiedziałem się, że nie żyję. Byłem w wojsku, byłem w zakładzie fryzjerskim. Fryzjerem był młody, alternatywny chłopiec, fan muzyki punkowej. I właśnie schodzili się tam muzycy z zespołu Karcer, bo rzecz działa się w Słupsku i taka wszyscy ci alternatywni punkowcy i różni inni do tego zakładu fryzjerskiego i tam dowiedziałem się, że Piotr Marek nie żyje właśnie w roku 85. No. Oczywiście, że bardzo chętnie, tylko ja nie miałem, jeszcze, to był taki okres, że nie miałem śmiałości do zaczepiania ludzi. Teraz jako osoba rozpoznawalna i osoba, która po latach zyskała jakąkolwiek odwagę, to potrafię zaczepić cenionego przeze mnie muzyka i zapytać, czy by nie chciał ze mną coś zrobić. Ale to też jest dziwne, dlaczego ja niby mam chodzić i zakładać nowe zespoły, skoro założyłem już kilkadziesiąt. No to zapytaj, czy mogę. lokata głodu. Lokata głodu. Pali się puszka. Hot dog pojutrza. Nóż zebonitu, reszta z zachwytu. Salce są kotem, lęk przed odlotem, lęk przed odlotem, lęk przed odlotem. Salvador Dali. Wisła się pali, Wisła się pali, Wisła się pali. Zupka ziemi, w czym się mieni? Rysunek gienia, czego tu nie ma? Rysunek gienia, czego tu nie ma? Żelazko na pasku, żądam hałasu, żądam hałasu! Żądam hałasu. A czy zgniłość to są trochę nowe świetliki? Nie. Nie. O ile w świetlikach czasami jestem brany za lidera, przynajmniej frontmana, za kogoś takiego, co daje twarz zespołowi, to w zgniłości już tak nie jest. Ja tam jestem refrenistą. Chłopcy byliby spokojnie mogli zagrać koncert beze mnie. Bo nie potrzebują wokalisty tak naprawdę. Są to zawodowi młodzi jazzmeni. Podejrzewam, że na drugiej płycie tego zespołu wykonam 2-3 kompozycje, na trzeciej już wcale. Bo oni mnie nie potrzebują tak naprawdę. Oni mnie potrzebują po to, żeby zagrać w klubie, w którym jeszcze nigdy nie grali. A do którego ich by beze mnie nie wpuszczono. Ale jak już tam się ze mną pojawiają, to robią na tyle furorę w tym klubie, że już następnym razem wcale nie będę potrzebny. W odróżnieniu od zespołu Świetliki, który niby gra lat 25, ale nie zajmuje się zawodowo muzyką. W pewnym sensie wszyscy jesteśmy nadal amatorami, bo chłopcy mają swoją pracę, chłopcy nie żyją z muzyki. Mówię o podstawowym składzie świetlików, bo mamy dwoje dzieci, pianistę i alt, wiolinistkę, którzy są wykształconymi muzykami. Aha, muszę się napić wody. Bardzo proszę. Świetliki to amatorzy. Zespół Zgniłość to są chłopcy z wykształceniem muzycznym. Ich całe życie będzie polegało na tym, że będą grali. Grają jazz, ale potrafią grać każdy rodzaj muzyki. To jest zupełnie co innego. Nie jestem ich liderem. Liderem jest bardziej pianista. Ja jestem po prostu człowiekiem dużo od nich starszym, który ułatwia im funkcjonowanie. A gdybym leciutko zmodyfikował pytanie i zapytał, czy pan gdzieś z tyłu głowy nie czuje się tak, jak na początku Świetlików? Tak, czuję się, ponieważ emocje są na scenie tego rodzaju, że to nie jest tak, że jak na Świetliki przychodzą ludzie, żeby usłyszeć piosenki, które już słyszeli. Na Zgniłość przychodzą ludzie zaciekawieni, co to będzie. A za każdym razem jest coś innego. Za Świetlikami jest pewna powtarzalność. Są piosenki, które gramy i są piosenki, których nie gramy, ponieważ nie wychodzą dobrze na scenie, ponieważ znudziliśmy się nimi, ponieważ nie mają teraz jakiegoś znaczenia dla nas. A ze Zgniłością możemy grać wszystko. Możemy nagle pójść w zupełnie inną stronę. Możemy w Świetlikach, jak zaczynam improwizować, jest problem. Jak zaczynam na przykład w nieodpowiednim miejscu wyrzucać z siebie nieodpowiednie słowa, już jest problem. Tutaj chłopcy się cieszą z tego powodu. Tu jest jakaś taka radość grania i taka jakaś, no, po raz pierwszy coś się robi. No, proszę sobie nawet nie wyobrażać. Nie zdarzyło się nic w żadnym marcu, kwietniu, w połowie maja. Nie zdarzyło się. Wszystko jest zmyśleniem. Każde wspomnienie jest zmyśleniem. To nie zdarzyło się nigdy. Nigdy nie przeszedłem tą ulicą. Nigdy nie dostrzegłem tego cienia, który przesunął się po ścianie. Nie było tego nigdy. Zawsze byłem przysiadalny. Zawsze byłem przysiadalny. Lecz trochę nieśmiały. Deszcz nie zaczął padać, nie świeciło słońce i nic się nie stało. Wszystko istnieje w legendzie. Nic się nie zdarzyło. Nikogo nie spotkałem, wałęsałem się. Zawsze byłem przysiadalny. Zawsze byłem przysiadalny. W tej knajpie wyobraziłem sobie jakieś dwie siedzące przy sąsiednim stoliku. Do nich pomachałem, zapytałem maleńkie, czy mogę się przysiąść. One nie odpowiedziały nic, gdyż były cieniami. Jeden rudy cień, drugi

już nie istnieją, więc po co mam mówić o rzeczach, których już nie ma? Straciło kontekst. Więc teraz coś zupełnie innego wymyśliłem do tej piosenki. No, to nie jest tak, że cały czas, że poezja się nie starzeje. Poezja się starzeje. Chyba, że jest to poezja o naturze i Bogu, no to ta się nie zestarzeje, ale ja piszę czasami o rzeczach doraźnych i nie ma sensu o nich mówić przez całe życie, bo one same z siebie znikają. Naśmiewałem się z jakiegoś rządu, który już ze trzy razy się zmienił, więc to w tym momencie nie jest wcale śmieszne ani nie ma znaczenia. Bardzo powoli się zaczynało. Najpierw mnóstwo blasków, zapachów, drobnych świateł. Teraz płonie poważnie. Ogień stawia swoje stopy ostrożnie. Ja to sobie tańczę, siedząc przed lustrem nieruchomy, z zamkniętymi oczami. Tańczę to sobie, ja to sobie tańczę. Wyjąc bezgłośnie, postępując tuż za ogniem, powoli, powoli, powoli, tańczę to sobie. Wspominając Piotra Marka, zahaczył pan o wojsko. Ja teraz, dziękując za rozmowę, chciałbym panu jeszcze podziękować, i to ja wiem, że w radiu nie widać, ale wcisnąć dłoń za całościowy, i to jest jak najbardziej serio stwierdzenie, za całościowy opis wojska według pana postrzegania, bo to jest najkompletniejszy, najbardziej trafny, najbardziej bolesny też w dużej mierze opis tego zjawiska. No ale ja starałem się ocenzurować. Mogłem napisać brutalniejsze rzeczy. Był pan w wojsku? Byłem. 2 lata? Tak. A to szacun, bo nie ma zbyt wielu ludzi na tym świecie, tylko Lech Janerka chyba był. Czuję się w znakomitym towarzystwie. No właśnie, bo zazwyczaj to, jak ktoś się przechwala, że był w wojsku, to się okazuje, że był w wojsku po studiach i to takie, to było inne wojsko. To jest... No, musiałem to zapisać. Żałuję, że nie robiłem notatek w wojsku, bo specyficzny język mi umknął. Już nie pamiętam wielu fraz, wielu rzeczy nie pamiętam. No ale trzeba to zapisać. Były jakieś zapisy Ludowego Wojska Polskiego, ale to gdzieś poznikało i właściwie... Nie wiem. Książeczka wojskowa Antoniego Pawlaka była taka książka. Ale to nie jest jak... No, trzeba zapisać takie rzeczy i nie wolno o tym zapominać, że się tego piekła doświadczyło. I już. No. Marcin Świetlicki, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Przewrócił się, leży na plecach. Na każdym rogu wycieczka niemiecka. Tania okazja, skarpety polecam. Tania okazja, skarpety polecam. Tania okazja, skarpety polecam. Autobiografia Marcina Świetlickiego swój tytuł wzięła od pewnej piosenki. Z tego powodu, a także z tego, że zbliża się 22, udzielamy panu Marcinowi licencji poetyckiej na brzydkie wyrazy. I dziękujemy. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Metz. No, proszę sobie wyobrazić. Marzec albo kwiecień. Raczej marzec. Wieczór. Spotykam JP. Jest pijany jak świnia. A ja jestem trzeźwy jak świnia. Idziemy na kawę. On między morzem wódki a powrotem do domu. Ja pomiędzy kłótnią z jedną kobietą a rozmową z drugą, która być może także się przerodzi w kłótnię. Siedzimy więc w knajpie. Choćbym się nawet bardzo skupił, nie pamiętam w jakiej. On między wódką a powrotem do domu, ja pomiędzy kłótnią. I nagle on, wskazując mi jakieś dwie siedzące przy sąsiednim stoliku, proponuje, byśmy się do tych dwóch przysiedli. A ja mówię, daj mi spokój, ja nie mam ochoty. Ja to pierdolę. Dziś jestem w nastroju nieprzysiadalnym. Pomiędzy kłótnią z jedną kobietą a rozmową z drugą, która być może także się przerodzi w kłótnię. Ja nie mam ochoty. Ja to pierdolę. Dziś jestem w nastroju nieprzysiadalnym. Więc rezygnuję. Siedzimy w tej knajpie i rozmawiamy o czymś. O literaturze. Być może nawet o kobietach. On się trzyma nieźle, chociaż jest pijany jak świnia. Ja się nieźle trzymam, chociaż jak świnia trzeźwy jestem. Deszcz zaczyna padać i nagle on, wskazując znowu te dwie, mówi: zobacz, to się nieźle składa. Ich dwie i nas dwóch. Dosiądźmy się na nich. A ja mówię: daj mi spokój, nie mam ochoty. Jestem dziś w nastroju nieprzysiadalnym. ja to pierdolę. Dziś jestem w nastroju nieprzysiadalnym pomiędzy kłótnią z jedną kobietą a rozmową z drugą. Ja nie mam ochoty. Ja to pierdolę. Dziś jestem w nastroju nieprzysiadalnym. Tak się czasami zdarza, że jestem w nastroju nieprzysiadalnym. Tak się zdarza zazwyczaj, że jestem w nastroju nieprzysiadalnym. Siedzę sam przy stoliku, nie mam ochoty dosiąść się do was, choć na mnie kiwacie. Ja to pierdolę. Dziś jestem w nastroju nieprzysiadalnym. Ja proszę pana, to pierdolę. Dziś jestem w nastroju nieprzysiadalnym. Spierdalaj, gnoju. Dziś jestem w nastroju nieprzysiadalnym. Puenta ponura. Ale mówię uczciwie, zrobiło na mnie to duże wrażenie. Tam mi przypomniało parę rzeczy i tak dalej, bo... No, a gdzie pan był? W Łodzi. W Łodzi. Chyba nie w mieście. Z Piotrem Markiem to z kolei... Ja się z nim dobrze znałem. Mam do tej pory jego gramofon. I, o kurczę. I on się pożegnał ze światem tak, że on sprzedał wszystko, poddawał długi, w ogóle no to jakaś wyczyścił, była... Myśmy nie wiedzieli, o co chodzi, bo nagle zaczął zapę sprzedawać. A, ale to był też Janusz Kaczorowski. No tak. Znajomy. Tak. I on tak samo zrobił. On nawet zdarł tynk. Tynk zdarł mieszkanie. Czy Piotr Marek posprzątał i ja pamiętam, no jakiś szok. Po mieście chodzi plotka, że sprzedaje zapę. Jak to on sprzedaje zapę? No jak? A najśmieszniejsze jest to, że w Pałacu Sztuki w Piwnicach jest rzeźba Józefa Marka. Mm-hmm. Piotruś idzie do szkoły. Jest 7-letni Piotr Marek z tornistry. Jest. Ja próbowałem, bo była rocznica, ja próbowałem dotrzeć do jego syna, coś tam zrobić i tak dalej, ale jakoś tam jest blokada. Specjalnie się to udaje. No bo... podobno pudel ma najwięcej. No tak, ja od pudla to dostałem w ogóle jakieś takie mega archiwum skopiowane na twardym dysku. No ale nie wiem, to by trzeba powiedzieć jakieś władze zainteresować, żeby coś zrobiły. Nie wiem, czy władze będą zainteresowane. Ale to ciągle czeka na odkrycie, więc... A najbardziej mnie wzruszył jeszcze Biedrona, bo też akurat... Biedrona, sąsiad. I Biedrona obiecuje... Znaczy, spotykamy się czasami na Kazimierzu, mieszka kilka kamienic ode mnie. I ja mówię, nadal mam zepsuty gramofon. On mówi, no to czy wystarczy mnie zaprosić, to ci naprawię. A ja mówię, no to chodź, a nie, no nie teraz. Zadzwoń do mnie, napisz maila, to przyjdę. I tak chyba od roku się spotykamy i się umawiamy. Jak to w Krakowie? Autopromocja. Tam, gdzie polska poezja może spotkać latynoamerykańskie dźwięki, czyli w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, pojawił się Mietek Szcześniak z materiałem ze swojej najnowszej płyty Nierówni. Artysta zawarł na niej kompozycje nawiązujące do muzyki brazylijskiej napisane do wierszy księdza Jana Twardowskiego. Oczywiście nie pojawił się sam, a z fenomenalnym zespołem. Niebo chodzi po ziemi, ziemia chodzi po niebie, niebo chodzi po ziemi. Zapraszam na retransmisję tego koncertu w niedzielę, tuż po 19. Piotr Baron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Black Week w Media Expert. Już dzisiaj Black Weekend.